الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللہ رب العزت دی دنیا کی امراضم پیدا کری دی و علاجم پیدا کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو ما وضع اللہ داء الا وضع لها دواء چلا داسیو بیماری او مرض نه پیدا کړي چې هغه د پاره علاج نه پیدا کړي هغه علاج ظاهري وو چې هغه د پاره په هر زمانه کې او هر دور کې خو بهتر انتظامات شوي حقیقی من اللہ رب العزت شفا چی دکہ حکم اکڑے دے چا علاج کوئے آو دے ویلیو چا اعتماد با پا اللہ باندے کوئے آو دے او سبب دے پا دنیا کی سنگ جنور اسباب دی او قرآن کریم دے اسبابو پا حق کی زور لگو لے دے چدا بے استعمال ہوئے اسوک چے اسباب پری دی ناغی دا دین نا خلاف کی دا قرآن خلاف کی دا سنت خلاف کی حیاتونو هم پا دی گڑیر راغلی دی چهاری خبری سرا ناری او عمل سرا اللہ دا سبب ذکر کئی چندل من السماء ایمان فا اخرج بیهی من السمرات اللہ بارانو کی خبووری کی داغی پوجبان دی زمک زرغونشی فصلو نوشی او بعدشی زمکا دو بول سبب فرن اللہ دوسی هم ابادولشی او دیوالی او سبب گرزولی دی نبی علیہ السلام ته وسره را او دا ته پوسیت نه کوم چرته دلری نه راغلو پوخ باندې یا یمی منزل او یاسی ملاقات لا نبی علیہ السلام ته وی چې عاقل او ثم اتوکل علی الله ام اطلق چې دا وخلا خپا او ګور ډو تړم بیا په الله توکل کوم کنا پرې دم دا سکولاو نبی علیہ السلام اینا اعقل و توکل علی الله وی تړه کوډول او تړه بیا په الله توکل کوا ولل تاسو د سبب نه انکار کو چې ته آزاد پرې د غطا په سبب عمل نکو چې نبی علیہ السلام خو مخکوم ویلو چې قید ثم توکل وی تړه بیا وې چې دا الله به ساتي ما خپل کار وکړ او اسباب می په عمل کې راوستو الله رب عزت به خپل کار کوي ځکه اسبابو کې سنشته چې کله الله رب عزت وسره خپل مدد نه مرګره کړي دا او خبرې زوري چې تاسو وګورئ شي دلونه تنګ هغه وای چې ګوره دا چې زه تړلې ده پرابین زینو ځه که تاسو سبب استعمال کړو نو باغی کې اوسنو نو اعتماد بزګه الله په کار باندې او د الله په حفاظت باندې کوي او دا خپل وزګه کوي چې الله ویلي چې دا سبا کوي تب خوراکو کې نو الله وی زبا موړواله پیدا کوم تب وبوس کې نو زبا تندلری کوم تب علاج او دوايو کې نو زو پکې شفا واچوم ده انسان ته پوره تعلیم ورکړی دی دنیا ټول په دې اسباب روانه ده ډېر خلک یې چوي د اسلام داسې یو دین دی چې دې ته معتدل دین وي معتدل څه مطلب دی دې کې نه زیاتې شته او نه پکې نقصان او کمې شته نور دینونه چې څومره وو هغې کې افراد او تفرید زیاده او کمه او اسلام معتدل دین دی درمیانه دین دی دیکنه افراد شتا او نه تفرید شتا افراد دیتا وی چه او بنده تا تا وی چه رضا دانیزه تزو صدر تزو حضرابات تزو تزو اتوه ایرو سشته نه ده افغران کار ده اغوی پا اللہ توکل کوا اللہ مالک ده و اللہ مالک ده فا اللہ خویلی چو تزو ودو دا خود ده یمن ده خلقو کار که یمن خلق چې برات له حج لا دقه چې برات له څه شی به نه راوست او که چا به وته وی چې ارته او باغې واخ کې به حج ډیر واخ لګېدو دا غسل وی خورځي او هغه په میاشتو باندې منځلې به وي خلق به ته ځان سره سواخ لې دا هډیر لوی سفر دی او غیب وی چې نحن المتوکلون تمون نه پیژنې تمون په الله باندې توکل لې حدیث کې راځي چې رابلو نو بیا وې سوالونه کول ته یو نه دا بولنه په لبیا هو ته پته ولګی دا کنه ها چې لاره بل عزت خدا نه دی ویلې چې بس ته ځاو زبر د اسمان نه بورې راوړم او تعالی به بارا ګورا بارا ګورا او تعالی به ملائک راضی او غیبی امداد بکیږي دیو ته غیبی امداد وی کنه تا نشی که زمونږ لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جوان هر څومره جو هغه د اسلام یو زبردست نقشه ده. بس مونږ چې پل دین ګورو نو پاغي کې به ګورو پل عقیده صحیح کو نو پاغي کې به صحیح کو پل عمل صحیح کو نو پاغي کې اچي هغه کې نه وي او چه اغا کم دا خلقو صفت کرده اغی خلقو که نئی نو اغا بدین نئی دا سما خبر دا پیغمبر پخپله بیلی نو اغا تبوک تزی دیر اگد مزلو دیو میاشتیو سخت گرمی و دار اعلان وکړو د مخکې نه چې کوم مسلمانانو صحیح اغي خدام تیار کړو ځان له تنظیم وکړو د سورله تنظیم وکړو د خوراک سکاک تنظیم د اصلي ارز jihad کې څه ضروری کنه چې کوم سره نو حضرت عثمان رضی الله عنه دریس او خان ډک برابر ورکړو هغه خلاص شو دا سه نور پکې خو پوره پوره امداد وکړو د یمن نه د اشعر قبیلینا کسان رالو ابو موسی اشعری او دا مرګری ورالو نبی علیہ السلام نے مطالبہ وکړه چې زمونږ د پاره سوګورم خراغلی او سشته را سره نه د سورلې د پاره سشته نه نبی علیہ السلام یې ما سره سړي الله رب العزت دا خبره یادی چه داس خلقو بانده خیر ده سه گناه نشتا اغینی ولی نی ده اللہ پر نیز بانده چه اغی سردم رسنی چه سورلہ انتظام و دلار ده خرچه ایس نین والا علاللذین ازام آتاو کا لتحملهم قلتا لا اجدو اغی خلقو بانده ده اللہ طرفنا سزور نشتا دے سحرج نشتا دے سملامتیا نشتا چراغ لتا تا چتول انتظام کی نتاول جواب ورکو چلا اجدو تد پیغمبر جواب دے سمرلوی انسان دے انبیاء و امام دے پا مخلوق کداغن بل بہتر نشتا مبلغ دے معلم دے مجاہد دے هر صفت وتا عابد دے زاہد دے هر صفت وتا حاصل دے ولیکن دا خدای توب صفت نشتا نو نزکوی لا اجدو ما سرا نشتا سو دا نمم چدر کم دل نو که بغیر د الله نه د بل چا په لاس کې سکار وي او سه اختیار وي او خزانی وي لکه خلق جوی کنه. نبی علیہ السلام نبا دا کسان واپس نتلو او قرآن وی تولو اگی واپس شو و اعینم تفیدو من الدمعیم او سترگی دوخ کنا ڈکشوی نو بای دکتا سترگی چی ڈکش نو بایی کنا ہر لوخی چی ڈکش تفیدو من الدمعیم داولی حزنن اللہ اجدو ما ينفقون تا دی غم دو جنا چسی انمون تو چی دا اللہ پلار کی خرج کی اولیاء خدا ہو اولیاء خو ابو بکر و عمر و عثمان و علی داو پا دنیا کی اغیم موجود دی نبی موجود دی او اسو دچا اللہ سنر رسی ذکا صحابه کرام وی چې موږ با دغه خلق ته بیا سنو مغستو بکائن حضرات چې ته موږ بکائن حضرات وی چې ډیر جوړلی چې واپس لو او سونو مونته شو نه دا ضرورت واخنو کس چا کول شي نو دغه وخت ضرورت کنه ځین لوی ضرورت نشته ځکه پیغمبر روان دی اگر سره روان دي دا په ملګرتیا کې او jihad لذي د الله د دین لپاره د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره نو ضرورت دا ده کې نو که چا په اختیار کې سوې نو پیغمبر ولا سو چت کړو چې الله او خان غواړم اسونه غواړم تورې او نېزي غواړم او غرب او دا خلق څنګه دروغ وای کنه اسو ضرورت ته د دې کرامتونو د څه ضرورت ته ضرورت خدا ده کیوخه نو اختیارات صرف الله سره اختیارات نه اختیار شته خزانه شته نور څه د غیبی مدد شته چېو کی د خپل لاس نه سبو کی او دغه سي په مسله د علم کې علم خبره چې مخکیر روان دي jihad اوشو فتح اوشو واپس راځي مدینه تلګ مزل پاتو قافله نبی له سلام دي دې کې لګرام کو دشمنی وخت دی بیا و زو بس قافله کې ناستا او خان او سامانونه اولو کی جاویو ارسو په زیبان د پردې حکم نازل شیو نبی علیہ السلام دا عادتو چکلو یو جهاد لتو نخپلو ازواجو بیبیانو کی بیزان سره یو بوتلا و دمرا ده انصاف نه کار اغسطو چاگی خودیره وی نو خسنه بیاوا چه و قراندازی بیاو کرا چه ده کمی وی نم براو خوتو نبا نم المومنین وی حضرت عائشه صدیقه چه بداغ موقع کی خسنه واچه و نزمان مراو خوتو نزو سر لارم کله چې دا ځای کې د شپې آرام کاو دغه وخت کې نو چې آرام شو بیا اعلان شو چې روانګی ده او ځان سموي نو اعلان به مخ کې کېدو دا نه چې وس اعلان به شو جوړ نه چا ځان له سامانو نه ورسره برابر ول نو یزه د حاجت ته پار لاړم زنګل غاړی ته نو چې واپس راتلم په سینمه لاسو نو زما یو امیلو نو هغه نو ما تا ګمانو کې چې دا هغه ځای کې پاتې شي نو بیا واپس لاړم خوزه دیر ایسارو شما نو جدو اپس رادم و نمل خوشه و قافلتلی و او ایزما چی کمکی جاوه و پا اغی بانده ده پاس پرده و اغی که بزناست تاما نا پا اوخ بانده بیکی خودا و بیا بیکو دکلا اغی ده پار کسان مقررو نا اغی تشکی جاوه که خودا پا اوخ بانده نوی دوره نا پویده چی ده که بندشته او کنشتا نو مل ممنین وی اغا وخداسه و چه زمونگا بدن پر پرکیو وخا کم زیوا میاش با تیرا شوا دو با تیرا شویا و مونگ با پا اسودینو باندی گزار کولا پا اسودینو پا دو تورو سیزونو کجورا او با بدن کسا نو کنا زکاری دومره پوه نشو چې را دا کی جاوه خالی دا او کنه بنده پکشتا هغه یو پوه نشو مسروان نبی له سلام ته پته نشته دی چې رستو سدي صحابه نو نور ته پته نشته دی چې سوکشته او کنيشته کی جاوه کی ګورای دا او آقا چرالنو بس امیل پروتو دو اخت لانده شویو چو اخت پاسی دلی دنو آقا پروتو نو آقا جو کن ابی آقا دا اکین است خود نبی علیہ السلام دا اصولو چی او سڑے بے قافلی نروستو مقرر کرو چی تو مونگ پاسی یو میل پاس دو میل پاس رازی ولی کسو پریوتی سپاتی شوی نابر آخلی ناغا صفوان بن معطل و صحابی صفوان بن معطل ادا سی لگا لگا رنائی نوچه آر آغنو وی کاتنو ادا خسوک انسان دے ادی زان پٹکڑے او دوا اجی کلا دے وی کاتنو مخکی خلی دلی و پی جندائی و دا خوی اوکال شیو چی دا حجاب حکم نازل شیو و انا لله و انا الیه راجعون اجور داوی خشبا اگو خراوستو کی اینو او دا پاگی بانده کی ناستا و اگو خروان کو اچی مدینی تا رسیدنو لس یولس بجیوی داغین خلقو تهمت و الزام پوری کو جو گرد پیغمبر بی بی دو بل سر را چاو دیر لوین ہنگامو و دیر لوی پریشانی و دو پیغمبر پکور دا ولی دمرد دا دی پوری کچر پیغمبر پا غیبو پیده چسو و توحنی شوی کنا یا از نور سوک پویده سوک پدای قافله که ایس سوک نو دورا مومنان خودغاو مسلمانان خودغاو اولیاء کرام خودغاو کنخا ایو تن تا علم نشتا دی ادا سمر ضروری خبرو چی داغی تهمت نسمر لو یا اثر پریوت مومنان مسلمانانو بانده و دا پیغمبر پکور بانده یا میاش ابیا خو صورت نور نازل شو نو زم چې ضرورت خو دغه زيو کسو غیب دان وې چا سره داس علم وې معلومات کول شوې یا د ستورونه یا کوزګر زولې یا نو هیڅ نو کنه دا ټول دروغ دی ارستو چې وای کنه چ پلانې سره پیره دی پلانې سره بابا دی پلانې سره شاجی سیب دی دا ټول درو نړل تا پلې خلقوم زغه زمونږ د پاره دغه نقشه ده زمونږ د پاره دغه دلیل دی زمونږ د پاره دغه داستان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو کم جون تیر شوی دی، کم عمل تیر شوی دی، نو دغه وخت کې ولې غی پوه نشو؟ تاسو یو واقع نه دا ډیر واقعات، ډیر واقعات. نو مونږ به هغه ته ګورو، زمونږ د پاره هغه معیار دی، یو شیشه ده چې کله زمونږ څه شک یا څوک څه ووایي نو مونږ به زر هغې کې وګورو چې یاره د پیغمبر په دور کې داسې شوي دي چرې نه. نو څوک دغه وایي ښه وي پرېږده، الله مالک دی، راځه. دا اسبابو نه انکار کوي، دا د کفر اصول دي ښه، چې څوک د اسبابو نه انکار کوي چې ظاهر کې څه شته نه، او یې راځه په الله توکل. څنګه په الله توکل؟ ستا دی که د انبیاو، ستا دی که صحابه کرامو، هغې چېره چې څه شته نه خو څه کار ونه شو که نه، که نه د هغې اعتماد په الله نه و، ستا اعتماد د هغې نه زیات دی په الله باندې چې ته نن خلقو ته وایې چې په الله توکل دی. دا د کفر اصول دي ښه. نو دې ته افراط وایي، ډېر زیات دی. او تفرید څه دی؟ تفرید دا دی چې د یو سړي په خپل دکان اعتماد دی چې هر خو که دایي نو وبخورو که نه نو هغسې به ناست وي. په خپل ګاډي اعتماد دی، که دی مې وګرځو را وګرځو نو وبخورو که نه نو وبخورو. په خپل کاروبار اعتماد دی چې که لاس خپې وخوځو او ځان وکړو خوله وبهیې وبخورو که نه نو وبخورو. دې ته تفرید وایي ښه، د بالکل الله ایر کو دې سيزونو باندې اعتماد کو. نو چې څوک هغه کار کوي چې اډو انکار کوي چې وي الله مالک دی، هغه هم د کفر اصول دي. چې څوک دا یادی چې هر څه په دې کې دي، دا هم د کفر اصول دي. اسلام څه وایي؟ اعتدال. چې نه اسباب په خپل ځای استعمالې چې الله ویلي دي، نو چې ځان کړاوا، طلب کوا، کوشش کوا، وابتغوا الرزق، الله نه رزق طلب کوا، وابتغوا عند الله الرزق، بل چا سره نشته دی. نو د انبیاو اخی کاروبارونه کړی دي، تجارتونه کړی دي، دا غستل او خرڅول کړی دي، احادیث ټول د دینه ډک دي ښه. ولې که چېرې دا نه وي نو هغې سره کولو نظام. او یوسف دا او اسلام دا وایي چې دا به هم کوي، دا به هم کوي، اسباب به ګوري او وایي به چې یا الله ته پکې خیر او برکت، یا الله ته پکې مونږ له رزق حاصل کړي، او یا الله ته زمونږ دا کار کامیاب کړي. دا نو دا دې په وجه نه وایم چې ګوري علاج دغه دی چې دا کوم هسپتالونه جوړ شوي او کومې دوایانې استعمالیږي او داسې نور کوم، نو دغې ته علاج ویلی شي. خو دې ته جسمانی علاج وایي، او بل روحانی علاج دی هغه قرآن دی. روحانی علاج قرآن دی، حدیث دی، نور څه نشته ګوره ښه. دی کې څومره ظلم او څومره زیاته او څومره کفر او څومره بی دینی او بی حیائی جوړه شوې ده، بس دا دې مخلوق کار دی. نوم یې ولې یخی؟ هغه نوم چې اسلامي دی، قرآنی دی، د شریعت دی، اپکې بل سی دا څومره لوی ده. الله رب العزت وایي چې که اډو هر سی خو تاسو له مې عقل نه درکړې، انسان سره عقل نشته، نو دې د عقل نه کار واخلي که نه. روحانی علاج خو سورې فاتحه ده، صحابه او دم اچولې او سړی ښه شو. نبی علیه السلام یې وځلی وایې دغسې روستي سورتونه دي، دغسې آیت الکرسی ده، او دغسې دا شفا ده، دا شفا ده، هم د بدني مرضونو دپاره، هم د زړه د مرضونو دپاره، او هم دغسې د انسان د حفاظت دپاره. چدا وی نو بیا به الله ساتي یا رب پنی نه د دشمن نه د غل نه دی دا خو یقیني خبرې دي کنه ها تا قران شفا دا او علاج دی خو اعتماد به پکې چدا د الله کلام دی د الله کلام حق دی ازما په یقین دی نبی علیہ السلام تفریاد کوي او صحابی ابو هريره یا بل غالبن او حدیث کې د پارسل پاز راځي چې شکم درد په ګډه به درد دي نبی علیہ السلام یو دوه رکعات وکړه موږ سره ډاکټر نشته دی دیو ته خو لا شفا وکړه دغه سه احادیث چې څنګه راغلي باوی کیا دعاګانی دي سودی کرونه دي ناغم کار دي کنه کار دي خو له کاغه دغه چا کار دي چې تعلق ورسره یي چې قران هم ویلي دا حدیث نوم خبري د پیغمبر او د صحابه کرامو د زندګینا او د غی د کارونو نه او د حالاتو نه خبري جبریل امین راغلی او چې نبی علیہ السلام بیمار او تپوس لري راغلی او هغه ته نو ویلی چې ما دم واچو وای باندې چاته او جبریل امین وی چې زتا باندې دم چوم بسم الله ارقیکا من کل شین یوزیکا الله یشفیکا دا کار خبرې کنا دا الله نوم دې پکې دا الله زنونه پکې بل څه نه وي ځکه هر خیر او برکت دا الله په نوم کې ده خو لیکن دا کوم علاج دی دا کوم روحاني علاج دا دی اصل ښه اصل چې دا په دې مرکزونو کې وشو چې دا خلق په دې شرکیاتو کې کوم ډوبو او په دې بدعاتو کې ډوبو سوسه نه کولو او خبر نه وجزان زیارتونو لتلې دي شکرانی وړې دي جانډي وړې دي او چاپیره تي ګرځي تلې دي هغه کاني پزان والي دي او غجاروي او ارسي خوجزان نو خبر تا خلیر له مرزو تا او تبایي وا او د ایمان تبایی وکړه په چې کله قران بیان شو قران بیان شو روحانی علاج شو او شو نو اوس دی په لاسو کوګوري کنه ها اوس الله غیظ خلق د پاره راهنما او ګرځولو نور خلق ته نصیحت کوي او منی کوي او په هغه پسته باندې او کله په زور باندې چې ور اعلان ورشي او شرک دی تن با حلاک کے اغس نشی کولے عرص اللہ کی او اللہ دا ندیویلی چا علاج دا گا دے دا تا اس سے چکوئے دا چاویلی چا دا علاج دے چی زیارت للرشا او مال گو سٹا او جانڈا دا بابا پزان باند او جارو وخا کانے وخا او چاپیرہ تنو گرد دا کم دے دی چا دا علاج دے او خیئے کنا تا خود دروغ دی چا خلقویلی دی علاج خدا ندے دا نه جسمانی علاج دی نه روحانی علاج دی خان علاج داو چې مخلوق د توحید نه خبر شو د سنت نه خبر شو دا خپل شرکیات نه توبه وستا کورونه پاکل اولاد او مال او ارص پاک شو صفا شو چې الله رب العزت په پداسې کورونه رحم کوي نو دې کې وداسې کارونه نکېږي چه از دنیا و دا آخرت دا تبایی و دا رسوائی و خواه نو دا کم علاج ده چه او سڑه ده اگو دا دنیا دا پارا هر امن داووالا کلی دکانو کو کلی پلسو کلو کلی سپ دروغ و مروغ بانده امتحان ورکنو اسکول کې استاد شنو چپاغیم کارونه شنو بیا راغې وګیره پرې خودا پټکې وو تسبیح واغسته او کنه ځانې برابر کو او لاړو په داسې ځای کې کېناسته په موړ ځای کې ګلجن اقبال کې تا تا پارک کې بل ځای کې او ځان نه پیر جوړ کو او دې روحاني علاج کوما نو بس د ډیرو نه خبر شوی یو داسې چې دا مرض به په نارینهو کې زوره نه چې په دې زنانهو کې څومره یي نو دې روحاني علاج له ډېرې ځي دغه سړی یې په خپله خبرې کوي چې یاره مونږ ته وایي چې دا پرېږده ته هغه ځای کېنو یا بله ورځ راشه او دا دم به درې ورځې اچولی شي نو هله به کار کوي که نه نو داسې ترې هم شوي دي چې را تښتېدلې ده ترې نه ولې بعضې پکې یي که نه څه نه څه الله پکې هغه خپل انساني غیرت پیدا کړی او خاوند سره جنګ شوی دی چې دا دې نجس ته زه بوتلم دې دا نو ګورو ته خزه څنګه دا سړی چلولو نو پیرو ته وی چې دا پریدا ولی دې زما بي عزتي وکړه ما ته وی چې څنګه نشه کولې څه څه کولې شه ناغه سره انګله دنګله کول خو اخر دا چې پرې خو ده په ورګه چې روحاني علاج د تورستی څوک به ور سره او جذن نه بغره پر جوړ شو د باور لر کنه وي داس کې وي دم په چوم کنه نو یاره دا خو کار ظلم دی دا خو کار دا خو چاکله ده دا د سپیرو یاره خو د زړه نه سوال کو چې الله په دې ملک باندې دا یو کال د پاره دا سی یو سړی راولي چې دا ګندونه لري شي چې دا ملک پاک شي دې ملک تبا کړی دی او خراب کړی دی او هغه چې کمبره لوړ شي او کینی په د اقتدار په ګورسای باندې نو هغې کې دا مرض دی د هغې کورونه پاک نه دي د هغې اخیځې صحیح نه دي هغې ځان له نیولي دي کینولي دي چې ګوره سوال کوی چې زمونږ دا وخت تیریږي امونږ ته بلاک نه جوړیږي امونږ ته او ی تاسو بې غمه یې ګوره یې خدای هغه سړی بیا نن توبه توبه نو دا علاج دی دا شیطانی خو چېرته په اړو په دنیا کې داسې شوی نه لکه دا په دې ملک کې چې څه دي که نه نو دې د پاره وایم چې ګوره تاسو ځان بچ کوی دوکه نه شه روحاني علاج دی ته نه وایي تا روحاني علاج دی دا ښکاره زنا ده توبه نو دا خلق دوکه کول کوي که نه چا اوګانې مانې پکې وایي ښه پلاني له زما او د روحاني علاج د پاره وایي روحانی علاج قرآن کې دی حدیث کې دی د دین نه ځان خبر کا د خپل عبادت نه او انځر نه ځان خبر کا د خپل دعاګان او د ذکرون نه ځان خبر کا دا روحانی علاج دی دا چې ته چا ویلو چې دا وي ګندونو د چاغاړو د سنه خبر نه وي او هغه به ځان د دنیا کار وکړو دواړه کار یې کیږي او لګیاي دا غټ شیطانان دي دا غټ گمراهان دي دي کې هر مرض شته د خپل علاج نه کوي د شرک نه ډکی د رسمونو رواجونو نه ډکی د گمراهو نه ډکی ځان له روحاني علاج وکا ته به د خلقو سره روحاني علاج وکا الله رب العزت اعلان کوي چې خلقو ما تاسو ته داسې کتاب نازل کو چې وعظ او نصیحت ته د بنده ظاهری پاکواله پر راضی او شفاء لما فی الصدور د سینې او د زړه اندرونی ورزونه په حقیقي او علاج کیږي او هدم و رحمت للمؤمنین دا هدایت ته دا دین دی دا شریعت ته دا اسلام دی دا ایمان دی او رحمت او آخرت کې رحمت ته او جنت ته الله وی دا علاج وکي قران زکه په دې سره خپل ظاهري او باطینی علاج او کدا علاج دی، دا روحانی علاج دی. دې سره په ظاهري امراض هم صحیح کیږي ډیرو او باطینی هم صحیح کیږي. دا غوړو کې ځان له دنیا به هم خسته شي، آخرت به هم خسته شي، د دنیا د رسوایو او د شرمونو نه به په امن شي. قرآن الله دې د پاره را لېږلی. آخر دعوانا.